słońce wstaje, ja tu wstaję. Nie mamy prawie nic, ale chcemy tu żyć, bo nie ma jak być u siebie, wiesz? Tak, zawsze jesteśmy u siebie. Kiedy słońce wstaje, ja tu wstaję. Nie mamy prawie nic, ale chcemy tu żyć, bo nie ma jak być u siebie, wiesz? Tak, zawsze jesteśmy u siebie. Kiedy słońce wstaje, ja tu wstaję, albo dalej śpię. Jeśli wczoraj jakiś balet nie na stałe zabrał mnie, jak najdalej stąd, na nieznany ląd, nieznane stany. I teraz wracam, świat spierdala przed oczami. Kiedy słońce wstaje, ludzie biegną za pieniądzem, patrzą na zegarek, znów gdzieś pędzą za pieniądzem. Jedni wstają, by handlować koksem, drudzy wstają do roboty gdzieś o piątej rano. Nikną rolety ze sklepowych okien, a wraz z nimi tagi, style, które przyszły tu z ostatnim wzrokiem. Na osiedlach krak i pile, wyścig po flotę, jedni łapią chwilę, inni stoją gdzieś pod swoim blokiem znów. Inni walczą z miejskim tłokiem znów. Słońce wstaje, by nam zabrać trochę zdrowia i tych kilka stów. Daj znać, jak zawitasz tu w kilka miejsc, w końcu złamanych żyć, niezłamanych serc. Kiedy słońce wstaje, ja tu wstaję. Nie mamy prawie nic, ale chcemy tu żyć, bo nie ma jak być u siebie, wiesz? Tak, zawsze jesteśmy u siebie. Kiedy słońce wstaje, ja tu wstaję. Nie mamy prawie nic, ale chcemy tu żyć, bo nie ma jak być u siebie, wiesz? Tak, zawsze jesteśmy u siebie. Kiedy słońce wstaje, ja tu wstaję. Nie będę mydlił ci oczu i napierdalał bajek. To jest życie stąd, my jesteśmy stąd. Nasze rodziny są stąd. Każdy gdzieś ma swój kąt, każdy gdzieś ma swój dom. My mamy go tutaj, czy na podwórku leży śnieg, czy napierdala upał. Kiedy słońce wstaje, ludzie wstają z łóżek. Ale nie ci, którzy lubią melanżować dłużej. Budzą się i widzą, że stracili majątek, tylko zapomnieli, że przywąchali nas tą torbę. I że mieli korbę ze swej nocy, rozpłynął się portfel. Nie liczyli drinków, ale dzisiaj liczą mońce. Inni muszą wydać forsę, bo ktoś w nocy zarobi. Słońce wstaje w furze, nie ma szyby. To nie koniec paranoi, wielu żyje w miejskiej fobii. Zrazu rap to wiele miejskich hobby. Poczuj, słońce wstaje, budzą się problemy, gasną gwiazdy. Jaka by nie była, kurwa, nie bój się prawdy. Woo! Kiedy słońce wstaje, ja tu wstaję. Nie mamy prawie nic, ale chcemy tu żyć, bo nie ma jak być u siebie, wiesz? Tak, zawsze jesteśmy u siebie. Kiedy słońce wstaje, ja tu wstaję. Nie mamy prawie nic, ale chcemy tu żyć, bo nie ma jak być u siebie, wiesz? Tak, zawsze jesteśmy u siebie.